Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ana baba hakkı. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde bu konu geçiyor. Bugün bizim yapacağımız ders inşallah İsra Suresi ayet 23'ten başlıyoruz. Buyuruyor bize Mevlamız bu ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kaldâ rabbuke. Ve kaldı Rabbüke, Rabbin kesin hükmetti. Burada Rabbim emere buyurmuyor da, emir buyurmuyor da Rabbim. Ve kaldı Rabbüke buyuruyor. Mesela İslam devletlerinde hüküm verenlere kadı denir. Kaldal kaldı, yani kadı hükmünü verdi denir. Bu hüküm artık değişme anlamına gelir. Burada Mevlam bizlere buyuruyor, Rabbin kesinlik hükmetti ki, neye? Ella ta'budu illa iyyahu. Ondan başkasına kulluk, ubudiyet etmemen üzerine. Önce bu kesin hüküm, değişmeyen hüküm ve bütün hak dinlerin temel prensibi budur. Ella ta'budu illa iyyahu. Ella aslında en ve la'dır. Burada nun sakin, buradaki lama idgam edilir. Ondan bedele buna şedde verilir. Ella diye. Yine bunun başında aslında bir harf hücer vardır. Bir en. Yani Rabbin şununla hükmeti kesinlikle La ta'budu illa iyyahu. Ondan başkasına kesinlikle ubudiyet, kulluk etmemin üzerine. Gerçekten Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Abd, kul demektir. Ubudiyet de kulluk demektir. Ne demektir kul? Kişinin bedeniyle, malıyla, kalbiyle, bütün duygularıyla Allah Teala'ya, Mevlamıza kesin itaat etmesi, teslim olması anlamına gelir. Budur kulluk. Her konuda yalnız Allah itaat. Onun emrine boyun eğme Mevlamıza. Tabii başta tevhid inancı gelir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Başka yaradan yoktur. O'dur yaratan, O'dur alemlerin Rabbi, O'dur yöneten, O'nun dilediği neyse O olur. Ve Mevlam bundan sonra bir de şöyle buyuruyor, ve bil valideyni ihsana. Yine Rabbim burada kesin hükmetti ki, valideyne de ihsanda bulunmanızı. Valideyn, valid, Arapça baba demektir. Valideh, sonunda H gelir, anne anlamına gelir. İkisine birden tesni olarak valideyn denir. Rabbim emretti ki valideyne de, anneye de, babaya da ihsanen, ihsanda bulunmayı. İhsan hüsnünden, güzellik kökünden gelir ki ana babaya da güzelce muamelede bulunmayı. Tabii her konuda, konuşmada, itaatta, sözden dinlemede, sözlerini kesmemede, her konuda onlara karşı güzel davranışta bulunma. Anne babaya karşı da. Bu ayet-i kerimeye baktığımızda biraz düşünmemiz burada gerekiyor. Ki burada Rabbim önce kendisine yalnız kulluk etmemizi buyuruyor. Gerçekten akıllıcı bir insan, kişi akla düşündüğü zamanlar bir insan denen varlık, akıllı bir bilinçli varlık tabi olarak Allah'tan başkasına kulluk edemez. Neden? Çünkü Allah'tan başka bütün varlıklar aynı onlar da bizim gibi yaratılmış varlıklardır. Her birileri acizdir, güçsüzdür. Her biri de ölüme mahkumdur. Şu anda bir varlık ne kadar güçlü de olsa, akıllı da olsa, bilinçli de olsa, onu yaratan onu öyle yaratmış ama. Yani kulların bu konuda bir seçeneği yok ki ama. Karınca kendi isteğinde karınca olmadığı gibi deve de, fil de, balina da, o da kendi seçeneğinde deve, fil olmadı onlar da. Bizler insan olarak da kendi seçeneğimiz de insan olmadı muhtemelen. Aslında ham maddemiz hep aynıdır. Yani karıncanın da, filin de, denizdeki balıkların da, uçan kuşların da, hatta bitki türlerinin de hepimizin ham maddemiz aynı topraktır. Oradan yaratılıyoruz. Ama Yüce Mevlam iradesi gereği Mevlam dilediğini yaratıyor Mevlam. O topraktan bitki de oluyor, nice ekinler oluyor, ağaçlar olduğu gibi karınca da oluyor, koyun da oluyor, denize balık da oluyor, insan da oluyor. O halde yaratıcımız bir, Rabbimiz bir. Rabbimiz bir. Mülk de onun, emir de onun, irade onun da, onun koyduğu bir kurallar, denge düzen kuralları da işlemekte, kimse bunun değiştirmeye gücü yetmiyor. O halde demek ki insana yakışan nedir? Akılcı insana yakışan nedir? Yalnızca yaratan Allah'a kulluk etme. Onu tanıma. Önce tevhid. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka ma'bud yoktur. Ancak kulluk ona edilir. İtaat devre edilir. Rabbim arkasından anne babaya da iyilik etmeye emrediyor bizlere. Kendine itaattan sonra. Burada tabii bir bağlantı var şimdi burada. Bizim Mevlam Rabbimiz yoktan var ediyor. Anne babamız da ne oluyorlar? Bizim dünyaya gelmemize bir sebep oluyor bunlar da. Sebep oluyorlar. Tabii annelerin görevi daha da ağırlaşıyor burada. Bu konu tekrar gelecek ileride inşallah. Doğan bir çocuğun doğumu, bakımı, emzirmesi, yetiştirilmesi tabii kolay değil muhtemelen. Kolay değil tabii bu şekilde. O halde bir yaratana, bir de en aciz zamanımızda bizi sevgiyle, şefkatle bağrına basan ana babaya da itaat gerekiyor burada. Mevlam şöyle devam ediyor ayet-i kerimesinde. İmma yebluganne indekel kibere ehaduhuma ev kilahuma. Tabii anne baba doğuma sebep oluyorlar. Süt veriyorlar, mama veriyorlar, gıda veriyorlar. Her gerekeni yapıyorlar. Çocuk hastalığına doktora götürülüyor, ilacı alınıyor. Ana bu uyumuyorlar, onunla uğraşıyorlar. Bütün varlığına buna vakfediyorlar. Ama tabii zaman geliyor, zaman geliyor. O bebekçik, o çocuk büyüyor. Güçleniyor, kuvvetleniyor. Mülk sahibi oluyor. Ama bu defa da anne baba onlara yaşlanıp aciz duruma geliyorlar. Yani Rabbim koydu düzen bu. Çocuk her zaman bebek kalmıyor. Her zaman çocuk olarak kalmıyor. Ana baba da aynı güçte kalmıyorlar. Yaşta kalmıyorlar. Bir çöküntü oluyor tabi onlarda. Rabbim buyuruyor. Eğer senin yanında Mevlam buyuruyor. Onlara yaşlılık durumuna eriştirirlerse indeker kiber. Büyüklük yani burada yaşlık anlamaya geliyor. Eğer senin yanında ehadühüma onlardan biri, ebeveynden, ana babadan biri, yani biri daha önce ölüp de, daha yaşlı ölüp de, biri yaşlı bir durumda senin yanında kalırlarsa, yani sana muhtaç olurlarsa, ev kilahuma, bazen de ikisi kalabilir tabii. İkisi kalabilir. Ana baba ikisi de yaşlı bir durumda, acil bir durumda, artı bir muhtaç bir durumda, Mevlam buyuruyor, senin eline kalırlarsa, kalırlarsa Mevlam buyuruyor. Yani hayat denen şey çabucak böyle dönüp bir devran daire dönüyor muhtemelen. Yani çocuk küçükken, bebekken, acizken, daire alttayken bir defa ibre yukarıya çıkıyor, daire dönüyor. Çocuk bir defa büyüyor, genç, kuvvetli, orta yaşına geliyor, enerji oluyor, makamı çevresi oluyor. Ana baba ama çocuk gibi olurlarsa. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ فَلَا تَكُلْ sakına deme Allah buyuruyor. Söyleme yani. لَهُمَا onlar ikisine de. Gerek bir hayatta olsun, ikisi olsun, annene de, babana da sakın kesin olarak deme. Ne deme? Üffin, üf deme, üf. Bir Türkçemize buna of deriz, of. Nedir of burada? Yani artık daraldım, sıkıldım, bunaldım artık, yeter artık anlamına geliyor. Demek ki bir kimsenin annesi, babası beraberce ya da biri kişinin yanında eline kalırsa, muhtaç kalırsa, aciz duruma kalırsa, tabii yaşlı kişi bazen biraz fazla konuşabilir, canını sıkabilir, bir şey yapabilirse de onlara karşı of demeyin Mevlam buyuruyor. Yani of artık senden bıktım anı demeyiniz. Üf kelimesi ki Arapça Kur'an'da böyle geliyor. Üf şuradan, bu kelimenin aslı şuradan geliyor. Bir insanın üzerine bir toz konsa, bir sinek konsa, bir şey konsa, insan bunu üfler yani. Üf, üfler. Yani defol git anlamına geliyor. Üzerinden yanına git anlamına geliyor. Bunun için of kelimesi buradan, köküne buradan kaynaklanıyor. Aman başından git, bıktım senden deme Mevlam buyuruyor. Bir gün bir atlı, güçlü kuvvetli atlı kişi altına binmiş, yola gidiyormuş. Giderken bakıyor, sağ tarafında, az ileride, bir ağacın altında bir genç bir yaşlı adamı dövüyor, sopayla vuruyor ona. Ama yaşlı adam bağırıp çağırmıyor, gülüyor. Ama şaka değil mi? Ciddi vuruyor genç, kızarak. Bağırarak vuruyormuş genç, yaşlı bir adama. Fakat yaşlı adam bağırıp çağırmayıp aksine gülüyormuş. Atla merak ediyor. Atla güçlü kuvvetiymiş de. Atını sürüyor, geliyor. Dur bakalım gence diyor. Yani kılıç da varmış. Genç duruyor. Ne yapıyorsunuz? Kim bu? Efendim babam. Ne ediyorsun? İşte bana şöyle şöyle şöyle yaptı. Bu defa bu atlı o yaşlıya soruyor. Amca, bak bu senin evladın mı evladım? Oğlun mu oğlum? Bak bu seni dövüyor, sana bağırıyor. Sen niye gülüyorsun? Ağlaman lazım, bağırman lazım, bir şey şikayete olman lazımken oğlun sana kızarak vuruyor ama sen niye gülüyorsun? Yaşlı, ah diyor, arkadaş diyor, atlı, ah arkadaş diyor. Tam diye 40 yıl önce diyor, bir gün babam yama dövmüştüm diyor bakınız. Tam bundan 40 yıl önce diyor, aynı burada diyor. Bu ağaç altında burada ben bile babamı dövmüştüm diyor burada diyor. Babamı dövmüştüm. Şimdi aklıma geliyor da diyor, onun için gülüyorum buyuruyor. Bazı günahlar ahirete ertelenir. Mesela kul namaz kılmaz, içki içer, fuhuş yapar. Rüşvet alır, artık her şeyi yapar bir kul. Uyuşturucu kullanır, her kötü yapar kul. Dünyanın hemen başına gelmez icabında bir şey. Ahiret alemine ertelenir. Yalnız işte bu ana baba hakkı Bunlar acilen dünyada çıkar bunlar böyle. Yani derler Türk bir atasözümüz vardır. Etme bulma dünyası diye böylece. İşte Mevlam buyuruyor. Eğer onlardan biri ya da ikisi, ana baba ikisi beraberce yaşlı durumunda, bitkin bir durumda, aciz durumunda elinde düşerlerse onlara oh bile deme. Ve la tenherhuma, onları nehretme, nehr. Nehr, mani olma, azarlama, onlara ters cevap verme. Tabii yaşlı insan bazen olmayacak şeyi isteyebilir. Onu da söyleyebilir. Tamam olur inşallah falan diye yine güler yüzle bunu kapama gerekiyor. Olmaz diye bir de kızmama gerekiyor. Ve kullehuma. Ve Allah Teala buyuruyor. Ve kullehuma. Onun ikisinden de söyle. Kavlen kerima. Kavli söz. Kerima böyle kerimane güzel söz onlara karşı. Mümkün olduğu kadar böyle gülümseyerek, kalp kırmadan, bağırmadan, çağırmadan onlara karşı yumuşak konuş. Yani Mevlam buyuruyor muhteremler. Allah-u Teala böyle istiyor alacağım adımız. Böyle istiyor. Mesela bugün bir insan normal yaşındadır, sağlıklıdır, zindedir. Ana babası belki eline kalmışlardır, muhtaçtır, eline kalmışlardır. Fakat şunu bilmeli ki o genç yarın kendisi o duruma gelecek. Yani bu kesin bu. %100 bu. Ne zaman? Tabii yaşlanacak kadar ömrü varsa tabii. Eğer bir insanın yaşlanacak kadar ömrü varsa bugünün çocuğu da, bebeği de, genci de, orta yaşlısı da mutlaka o da yaşlanacak. O da acil duruma gelecek. Gözü görmeyecek, kulağı işitmeyecek, beli tutmayacak, dizinin dermanı kalmayacak. O da muhtaç kalacak. Bu kesin olacak bu. Ve Rabbim yine devamlı şöyle buyuruyor. وَخْفِلْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَخْفِلْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ ذُلْ aslında zil aşağı anlamına gelir. Buna tevazu, alçak gönüllük anlamına geliyor. Yine rahmeti, rahmetten, merhametten, şefkatten kaynaklanan bir alçak gönüllük ile, bir tevazu ile, hoşgörü ile onlara karşı da kanatlarını ger. Kanadını ger onlara karşı. Nedir kanadını ger? Onları koruma altına al. Çünkü kanatlı hayvanlar yavruları ne yaparlar? Kanat altına toplarlar. Mesela yeni çıkan civcivler, pirinçler. Akşamımız oldu mu tabi onlar çıkamazlar bir yere konaklamaya çıkamazlar. Ana tavuk ne yapar? Açarak kanalını çağırır ana tavuk. Bir ses çıkarır. Onu onunla anlarlar yavruları. Koşuşurlar. Aşağı kanatlarını hepsi kanatın altına böylece. Onlara kanat gerir, kanat altına alır. Mevlam burada buyuruyor. Yani sizler de Mevlam buyuruyor. Onlara miner rahmet, rahmet merhametten, şefkatten kaynaklanan bir alçak gönüllük ile. Yani onuru benir değil böyle. Yani benim diye değil, bakıyorum diye de değil. Çünkü bir zamanda küçüktük. Onlar bize baktılar. Onlar zamanda bize kanat aldılar, ana baba aldılar. Yani herkes ana babası tabi zamanında yavrusunu kanat altına aldı. Koruma altına aldı. Hem de şefkat, merhametle yavrusum diye koruma altına aldı. Ve kur rabbir hamhuma. Ve bir de burada Mevlam bizlere dua etmemizi emrediyor ana babaya. Ve kur rabbir hamhuma. Yani ve kul ve şunu da ayrıca söyle. Rabbir hamhuma. Rabbim onların ikisinden sen rahmet eyle. Merhamet eyle, lütfeyle. Kema rabbayani sagira. Onlar ben küçükken beni terbiye ettikleri gibi, baktıkları gibi, besledikleri gibi, bana kan geldikleri gibi, ya Rabbi onların günahını affeyle, onlara da rahmet eyle ya Rabbi, merhamet eyle anlamına geliyor. Tabi bir ana baba sağ da olsa, öl de olsa bu dua okunur. Bu arada Özellikle bir kişi beş vakit namazını kılıyorsa elhamdülillah beş vakit namazında tekrar tekrar ana babasına da dua etmiş oluyor namazında. Namazların oturuşunda okunan bir dua vardır burada. Rabbena ufirli veli valideyye diye geliyor burada. Rabbena ufirli, ey bizim Rabbimiz, Yaradan Mevlamız, beni affeyle diyor. Ondan sonra veli valideyye, ana babamı da affeyle. İster hayatta olsun, ister mezarda olsun. Velil müminiyle bütün müminler affeyle, inananlar hepsini affeyle. Yevme yekum hesab, hesapların görülme başladığı o mahşer gününde. Çünkü orada affolma gerekiyor orada. Rabbüküm e'lem bimâ fî nüfusüküm Mevla buyuruyor. Rabbüküm sizin Rabbiniz Mevla buyuruyor. Ey insanlar, sizin Rabbiniz, Yaradan Rabbiniz e'lemi o en iyisini bilir. En doğrusu o bilir. Bimâ fî nüfusüküm, nefsiniz, içinizde ne varsa, yani niyetinizi, bütün bunları Rabbim en iyisini o bilir. İn tekûnü sâlihîne, eğer size salihler iseniz, salihler, salih yani sulaha, salaha ermiş. Salah fesadın zıdıdır. Fesat bozulmuş, çürümüş, yıpranmış, bitmiş, kokuşmuş anlamına göre fesat. Mesela bir gıda maddesi bozuldu mu, kokuştu mu, koktu mu, buna ne denir? Fesada uğramış denir. Yine bir ağaçtaki meyve de tam olgunlaştı mı artık o salaha erdedir böylece. İnsanlar bunun gibidir. İnsanların bir kısmı fesattadır. Fasit, bozuk yani böyle insanlar. İnancı bozuk, yaşantısı bozuk, ahlakı bozuktur. Allah korusun, bunlar da facir, fasıklar bunlar deniyor bunlar. Eğer bir insanın ahlakı, inancı, yaşantısı da güzel olgunlaşmışsa bunlar da salihler. Salih. Sülaha deniyor bunlara. Deniyor. Bir insan, dünyaya gelen insan tabi bu dünyada boşta yaşamasa, kişi akıl duygusuyla ilerisini kişi görse, düşünse, görür. Herkes görür bunu. Yeter ki aklı ona çevirme gerekiyor. Akıl bir projektör. Akıl projektördür. Hatta bir günümüzde mesela radar diyebiliriz akıl. Radarlar bile hangi yöne çevrilsin o yönü gösteriyor radarlarda. Uçağa kalkışını geleni gösteriyor bence. Hangi uçağı gösteriyor ama bir radar hangi yöne çevrilmişse. Aynı şekilde projektör de. Projektör bir hangi yöne çevrilmişse orası aydınlatır. Ama aksiyeleri aydınlatamıyor. İşte günümüzde bazı kişiler kendilerini çok akıllı zannederler. Olabilir. Bir bilim dalında uzman olabilir, profesör olabilir. Hatta dünyaca ünlü olabilir bir bilim dalında kendisi. Olabilir. Aklı oraya çevirmiştir. Akıl projektördür, radardır. Oraya çevirmiştir. Onunla ilgilenir. Ama başka birimde anlamaz ama. Bir tıp profesörü mahkemede bir iş oldu mu avukata danışır. Tıp profesörü mahkemede ki en basit bir miras konusuyla ilgili bile olsa bir davası oldu mu ne yapar? Ben profesörüm. Tıp profesörüm demez bence. Avukata danıştır. Avukatın da başlar dişi ağrıdı bir ağrıdı mı o da bir doktora gider muhtemelen. Hatta mesela bir hukuk profesörünün eşi hastalansa, bir sancısı olsa, ona bir iğne yapması gerekiyorsa, kendi hukuk profesörü olduğu halde eşine, çocuğuna bir iğne yapamaz kendisi. Bir sağlık memurunu bir hemşireye davet eder, getirir, ona vurdurur haberce. Demek ki bir insanın bir bilim dalında yükselmesi, uzmanlaşması ve küresel ünlü sahibi olması ile her şeyi bilmesi anlamına bunlar gelmiyor muhtemelen. İşte din de bunun gibi. Din de bunun gibi. İnsanlar günümüzde bunu çok aldanıyorlar. Bazı ünlüler, sanata da bu gibi. Sanata da bunun gibi. Bazı günümüzdeki halkın sevdiği sanat dallarında bazı kişiler, erkek tabi hanım olsun, ünlü kişiler efendim işte bak böyle diyor. Ha böyle demiş. Tamam, güzel, tamam. O bir bilim dalında, bir sanatta gerçekten bir makama yükselebilmiştir. Böyle. Bir şey bilir o konuda. Aklı oraya vermiştir. Oraya çevirmiştir projektörünü. Orada bir şey bilim edilebilmiştir. Uzmanlaşabilmiştir orada böylece. Ama her şeyi bilmediği gibi dini de bilmez. Dinemez böylece. Bunun için her konuda her konunun uzmanıyla görüşme gerekiyor. Gerekiyor. Dişi arayan kişi göz doktoruna gidemez. Dişi arayan kişi göz doktoruna gidiyor. Kalbi rahatsız kişi de dişiye gitmem. Bunun gibi inşallah biz de ne yapalım? Dinimizi de inşallah yerinden, temelden öğrenmeye çalışalım bence. İnsan önüne aldanmayalım onlara. Konu şuydu, Mevlam buyuruyor, اِنْ تَكُونُ صَالِح۪ينَ Eğer sizler salihler iseniz, salih, yani sülaha iseniz, Allah katında manevi açıdan olgunlaşmışsanız, فَاِنَّهُ Uyuyca Mevla kesinlikle كَانِ الْاَوَّابِينَ غَفُورًا Allah Mevlamız evvabin için gafurdur, bağışlayıcıdır. Evvabin. Evvabin Allah'a dönenler, çok tövbe edenler böyle. Çok tövbe edip Mevla'ya dönenler. Hayatının geçmişini araştıranlar. Nefsinin muhasebesini yapanlar ve geleceği görenler. Geleceği görenler ki tabii ne var ufukta, gelecekte? Yani tabi bazı kişiler belki soğuk gelebilir ama muhtemelen sevdiğini dinleyenlerim. Geleceğimize baktı ufukta bir teneşir var. Teneşir ufukta, geleceğimizde. Kefen var. Tabut var. Mezar var. Yani bugün güncel yaşamımızda belki çevremiz, yetkimiz, makamımız, etkimiz hepsi var. Belki şu anda gafleteyiz olabiliriz. Ama lütfen aklımızı geleceğe çevirelim, ufkumuza bakalım. Ufukta ne var? Yani son noktada işte nokta önce bu hayatımız ne ufukta var? Bakıyoruz bir teneşir. Sonra kefen, tabut bizi bekliyor. O teneşir yatacağız. Yıkayacaklar. O kefini giyeceğiz. Tabuta yatacağız. Ve sonra dünya hayatımız cismani bedensel olarak kabir denen mezarda noktalanacak. İşte akıl bu sevgili kardeşlerim. Akıl insan budur. Yoksa geleceğini düşünme. Ufkuna bakmaya. Bugünkü güncel yaşamıyla aldanan, yarın düşünmeyen, son düşünmeyen bir kişi ne yazık ki akıldan yoksundur. Yoksun hatta. Daha doğrusu nefsani, yani hayvansal bir yaşamdır. Hayvansal bir yaşamdır. İşte kim ki dünyada salaha erse, salih olsa, olgunlaşsa Allah yolunda. Gönlü mevli Allah diye yansa. Allah kul olsa ve evvabinlerden tabi kulluk gereği kul hata yapabilir, yanlış yapabilir, insan yanlış karar verebilir. Bir anda bazen nefsin duyguları da kişiyi bir anda etkisi altına alabilirler. İnsan istemeden bir anda kişi kızabilir, öfkelenebilir, ağzından bir şey çıkabilir, şu olabilir. Ama ne gerekiyor? Evvabin olmak. Hemen tevhid Allah'a dönmek. Allah bunlara da elhamda bağışlayıcıdır. Şimdi inşallah bir de hadislere bakalım. Nasip olsa inşallah Teala. Hadisler ne buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hatır bizlere ana baba hakkında? Hadisleri okuyacağım ilk hadisleri İbn-i Mace Kütüb-i Site'den, altı kitaptan. İnne Resulen Kale Ya Resulallah. Bir kimse Peygamber yanına geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü Peygamberi. Muhakkul valideyni ala veledeyhima. Ya Resulallah, ana babanın hakkıdır evladın üzerinde sordu. Kale aleyhisselam, bakın Peygamber'e verdiği cevap çok veciz bir cevap bakın. Huma, on ikisi. Anne baba, nedir onlar? Cennetüke ve naruke buyurdu. Huma, ikisi anne baba nedir onlar? Huma, cennetüke ve naruke. Onlar senin cennetin ve cehennemindir, ateşindir. Yani onlara karşı görevini güzel yapabilsen, bırakmadan, sıkılmadan, ki küçükken onların senin baktığını unutmadan, nankörlük yapmadan buna, onların çektiği o çileleri düşünerek, bunları düşünerek, onlara ilgilensen, onlar senin cennet oluyorlar bak. Yani cennete girmene sebep oluyorlar. Aksi halde onlar senin cehenneme girmene sebep olacak abi. Yine sahabeden Hazreti Abla bir Mesud Hazretleri. Dört abla vardır sahabe içerisinde ünlü olarak. Bunların biri de Hazreti İbni Mesud. Adı Abdullah. Mesudoğlu Abdullah yani. Kale şöyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ben diye peygamberimize sordum. Ne sordu peygamberimize bakınız. Tabi her zaman sordu da bir hadis-i şerifte bunu bildiriyor. Eyyül ameli ehab ilallahi teala. Ben Resulullah'a peygamber sordum diyor. Ya Resulallah Allah Teala'ya en sevimli amel nedir, hangisidir? Allah'ın kulunda en sevimli amel hangisidir? Kale peygamber cevap verdi. Es salatu ala vaktiha. Bakınız. Allah Teala'nın en sevdiği amel nedir? Namazdır. Hangi namazdır? Ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Bakınız. Bir kimse vaktinde geçirmeden hemen kul vaktinde o namazını kılarsa, görevini yaparsa Allah Teala'nın en sevdiği amel budur. Allah'ın en sevdiği odur. Kultu sümme eyyü. Ben tekrar sordum peygamberimize buyuruyor diye. Bundan sonra hangisi? Namazdan sonra Kale, Peygamber cevap veriyor Aleyhisselam Hazretleri, birül valideyn ana babaya iyilik etmek buyurdu, buyuruyor böylece. Tabi evleri ayrı da olsa, bir arada da olsa, böyle. Bir arada olsa, ne kadar tabi düşük olurlarsa, o kadar da fazla ilgi gerekiyor orada. Gerekiyor. Ana babaya da iyilik etmek buyuruyor. Yani sözle, tabi geçim darlığı varsa, geçim ile, geçim darlığı yoksa sağlığına ilgilenmek, sıhhatine ilgilenmek, onları ziyaret etmek, gönüllerini almak, eğer muhtaç düşerlerse, olur, hasta olur artık, yatağa bağımlı olabilir, bu gibi hallerde de onların kalbini kırmadan, yani buna çok dikkat etmek gerekiyor tabii. Hele bazen hastalık uzayabilir, yani kısa hastalıklarda bu daha kolay uygulanır da, bazen uzayabilir hastalıkla yıllarca sürebilir. Tabii hasta da yataya da bıkar, sinirlenebilir. Onunla sinirsel yönden bir düşkünlük olabilir kendisinde, olabilir. O zaman işte ona bakan yavrularının da inşallah sabırlı olma çalışmaları. Yalnız şu da var tabii elhamdülillah. Ki şu anda bir an bir sabırsızlıktan kaynaklanan bir kızma halleri sert olursa bile hemen inşallah gönül alınarak bunlara. Gönül alınarak böylece Peki bir insanın ebeveyni ölmüşse ne yapacak? Mesela kişinin, tabi öyle insan var ki hiç bunları görmemiş bile bazıları. Bebek ölmüş anası babası ya biri ölmüş. Bir insanın annesi ya babası ya da ikisi ölmüşse kişi ne yapması gerekiyor şimdi? Eğer hayatta annesinin babasının çok sevdiği dostları yakınları varsa onları ziyaret etmesi gerekiyor ana baba yerine. Bir. İkincisi annesine babasına çok çok tabi dua etmesi gerekiyor. Çok çok dua. Dua etmesi gerekiyor onlara. İşte bu arada namaz kılan Müslüman elhamdülillah namazda bu okunuyor. Yalnız tabi burada okurken de anlamını da o anda aklımıza getirmemiz gerekiyor. Yani Rabbena firli, Rabbim bizim beni affeyle, veli valideyye ana babamı affeyle diye. Bunun da anlamını o anda düşünmesi gerekiyor. Tabi bunun dışında bir insan ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinde, yani sünni mezhebinde farzların dışında, farz dışında bir kişi her ibadetin amelinin sevabını öğlere gönderebilir. Farz dışında. Mesela bir kimse öğle namazını kıldı, yatsı namazını kıldı, farz hacına gitti, Ramazan oruç tuttu, bunların sevabını gönderemedi bunlar. Bu kulun borcudur, kul borcunu yine getirdi. Tabi sevabını aldı ama. Bunun dışında bir insan dilerse iki rekat nafile namaz kılar. Allah için bunu kılar. Sonra ya Rabbi bu namazın sevabımı anne burnu hediye ettim der. Gönderebilir der. Bir insan nafile oruç tutar Ramazan dışında. Kişi oruç tutar. Kaza dışında kişi oruç tutar. İftar olduğumu ya Rabbi tuttum orucunun sevabını mesela babama, anneme gönderiyorum der. Gönderiyorum der. Bir insan bir Fatiha-i Şerif okur, İhlas-ı Şerif okur, Kelime-i Tevhid okur, Sahabe-i Şerif okur. Bunun sevabını gönderir. Tabi bilen mesela Yasin okur arada bir, Mülk Suresini okur. Elinden geliyorsa Kur'an-ı Kerim daha iyi bilenler mesela hatim olarak baştan başa. Yalnız şunu bilelim muhtemelen kardeşlerimiz. Hatim mutlaka ölü için okunmaz bence. Yani namaz neyse, oruç neyse, kurban neyse, sadaka neyse kurmakta da aynı şekilde böyle. İbadettir bu böylece. Yani biz de Türkiye'mizde öyle bir yerleşen bir görüş var ki, yerleşmiş köklü bir görüş var ki hatim ancak ölüler için okunur gibi. Bir insan okudu mu sevabı alıyor kişi böylece. Oluyor, alıyor. Ama dilerse kişi dilerse eğer ne yapar? Hatim bitirdi mi? Hatimini bitirdiği anda orada açar ellerini. Ya Rabbi sen okumuş olduğun Kur'an-ı Kerim hatmi şerifimi kabul eyle ya Rabbi. Tabi insanın eksiği kusuru vardır. Ya Rabbi kusurumu eksiğimi affeyle ya Rabbi der. Ondan sonra işlerini ister Mevlamız'dan. Dilerse ya Rabbi okuduğum Kur'an'da hatimden hasıl olan sevabı işte oluşan sevabı ya Rabbi annemin ruhuna, babamın ruhuna, dedemin ruhuna, işte teyzemin ruhuna, işte şunun ruhuna, bunun ruhuna, peygamber ruhuna hediye ettim ya Rabbi der. Bu kadar böyle şey. Yine Türkiye'mizde bir yanlış bir uygulama var. Çok da yanlış bidat. Kötü bidattır yani. Seyyye bidattan biri de nedir? Hatim duasını camide yaptırma. Yani tamamen saçmalık. Saçmalık. İslam'la hiç bağdaşmayan bir şey. Bidatı kötü bidat. Bidatı seyyye bu böyle. Kur'an okumuşsun kendi evde, gider bir cami hocasına, efendim benim hatim duam bağışla. Yani sanki orada hoca amin demese, o bağışlamayacak o. Efendim cemaat amin desin daha kabul olur. Yok. İbadetlerin kabul olması duaya bağlı değil muhtemelen. Hadis-i Şerif bakın, Buhari'de, Müslim'de hadis-i şerif ki, İslam'ın temel ilkesi oluşturan hadis-i şeriftir budur. Gülü Aleyhisselam Hazretleri innemel e'mali bin niyat ameller niyete bağlı dua ediyor bakın innemel e'mali bin niyat bütün ameller namazda, oruçta, Kur'an okumada, hatim okumada, hepsi bunlar neye bağlıdır? Kulun niyetine bağlıdır. Allah için okuyorsa, okudu mu zaten o sevap yazıldı. Yani bir insan hatmi şerifi bitirdi mi zaten o sevap yazılıyor. Her okuyuşunda o sevap yazılıyor. Hatim okuyan kişi hiç dua da etmese yine sevabı sevaptır. Namaz kılan Müslüman hiç dua edemezse o anda namaz namazdır. Yani namazın kapısı duaya bağlı değil. Ya dualar ibadete bağlı işte. Bakınız. Yani bir aksine yapıyordu böyle şey. Bir insan güzel namaz kılmışsa huzurlu, bilinçli, şuurlu, huşu ile bir insan güzel namaz kılmışsa Allah Teala kul namazını kabul beğenmişse bu defa o kıldığın namazın hürmetine dua kabul olur. Onun için dua ediliyor bana böylece. Ramazan'da kişi orucunu bir daha tutmuşsa böyle sabırla, selametle, afiyetle bıkkını gelse onu tutmuşsa iftar vakti dua ederse Allah duasını kabul eder orucun hürmetine bakar. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i Allah'a okumuşsa, dikkatli okumuşsa, özen özene ihlas okumuşsa, Allah Teala okuduğu Kur'an hürmetine onu da kabul eder muhteremler. Yani bu can hatmi olsa bağışlatma, okutma diye bir şey yok elimizde böyle bir şey. Tabii konumuz şuydu, yani bir insan anne babasına ölümünden sonra da dünyadan bir şeyler gönderirse inşallah onunla hayattayken kalplerine kırmışsa, incitmişse onları az değillerse inşallah gönülleri yerine gelir. Hatta bakın şu kadar ki bir insan bir yolda giderken mesela baktık ki yolda bir taş var. Ona bir insan da çarpabilir. Arabanın da lastiği ona vurup onu fırlatabilir. Ya başka arabaya İnsan başına gelebilir. Kişi alıp taşı bir kenara koysa. Tabi bu Allah katına bir büyük sevaptır. Hatta imanın son bölümüdür bu. Son bölümüdür. İşte bunu yapan kişi, yoldaki taşı alıp kenara koyan kişiye dilerse, Ya Rabbi bunun sevabını anneme bağışladım der, gönderir hatırlar. Her sevap gider. Böylece. Hangi sevap gider? Allah tabi kabul etmişse bunları. Yine hadis okuyorum inşallah. Ana baba ilgili olarak hadis-i şerif Müslim'de. Sahih Müslim hadis-i şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Regime enfühü sümme regime enfühü sümme regime enfühü. Burada Peygamber üç sefer buyurdu. Enf burun demektir. Hu zamiri o kişiye gidiyor. O kişinin burnu yere sürünsün. Türkçemizde yüzüstü sürünsün deriz. Bu Araplarda da burnu yere sürünsün anlamına geliyor. Yani aşağılansın, hakir olsun, zelil olsun anlamına geliyor. Bir nevi beddua anlamına geliyor. Yani Peygamberimiz bakın Aleyhisselam Hazretleri Peygamber, Allah'ın peygamberi, Resulullah Peygamber Rabbimizin o kadar şaka olduğu halde burada peygamber sever böyle peygamber buyuruyor. Onun burnu yere sürünsün. Onun burnu yere sürünsün. Yani o kişi yüzü sürünsün. Kim? Men edeke ebeveyhi indel kibere ehadiyuma evkilahuma. Bir kimsenin ebeveyninden, ana babandan biri, ikisi ya da yaşlılık durumlarında, aşırı yaşlılıklarında artık kişiye düşmüşlerse. Sümme lemmed hule cennete. Bu kişi de onlara gereken ilgiyi göstermeden, onlara yardımcı olmadan ölürse, onlardan dolayı cennete giremezse, o kişi yazık olsun anlamına geliyor. Sümme lemmiyet huyun cennete, o kimse cennete giremedi. Yani ana babasına gerek ilgiyi gösteremedi, giremedi. Bu nedir karşıt anlamı? Yani anne babasına güzel davranışta bulunsaydı, ilgi gösterseydi, onlara ihtimamda bulunsaydı cennete girecekti yoksa. Bu kadar sevap büyük tabi. Yine hadis okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Tirmizi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Rıza Rabbi fi rıdlal validi. Allah'ın, Rabbimizin rızası babanın rızasındadır. Alıştırır, baba geliyor burada. Tabi annemin dahildir buna. Yalnız hadis-i şerifin şerhinde şey bir kayıt koymuşlar. Fi gayri masiyetin. Ana babanın rızasında Allah'ın rızası. Yani ana baba evladından razı iseler Allah ondan razı olacak. Ne zaman ama? Ana babanın rızası fi gayri masiyetin buyuruyor. Günah dışında ama. Mesela bir anne kızı bilinçlenmiş, şuurlanmış, uyanmış, gönül uyanmış kızın, Allah Rabbini tanımış, kız namaza başlıyor, başını örtüyor. Anne zamanda yapmamış görevini aslında. Orada annesi görevini yapmamış. Allah kadar sorumlu anne aslında. Bu kız çocuğu sonradan kendi bulmuş. Kendi bulmuş. Böyleyken bir anne, bir baba kızına karşı çıksa, sakın ha ben razı değilim. Baş örtmezse burada bu dinlenmez muhtemelen bakınız. Dinlenmez bence bu. Demek ki Allah isyan, günah işlenme durumunda ana baba dinlenmezler bunlar bence. Bir ana baba evladının İslam yaşantısına karşı çıkarsa, canım bu kadar olur mu? Var öyle rahmetler. Derse dinlenmezler. Ama anne babanın rızası, memnuniyetleri eğer Allah'a uygunsa, bir ana baba razı olursa Allah'tan razı olur. Yine hadis okurum inşallah. Hadis-i şerifte hem Buhari'de hem Müslim hadis-i şerifte. Yani çok sayı hadis-i şerif. Bir kişi Peygamber'in yanına gelir Aleyhisselam Hazretleri'nin pekala şöyle diyor. Ya Resulallah diyor. Tabi sahabeler özellikle Medine dışında yaşayan sahabeler. Bunlar her zaman Peygamber'e bir arada bulunamadıkları için Medine'ye geldikleri zaman Peygamber'e bunlar böyle sorular soruyorlardı. Dolayısıyla diğer sahabına faydalanıyorlardı böyle işte. Şimdi bu gelen kişi şöyle diyor. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Men ehakkun nasi bi husnü sahabeti. İnsanlardan en iyi davranmam, ilgilenmem, güzel konuşmam gereken kimdir insanlar içerisinde? Yani kimler fazla ilgileneyim, onlara sohbeti bulunayım, ona iyilik edeyim onlara. İnsanlar içinde en hak sahibi kim bunlar? Kime karşı böyle davranayım? Kâle aleyhisselam, Peygamber cevabı şu oldu. Ümmüke, annem buyurdu, annem. İyilik etmen, güzel bir ilgilenmen, güzel davranışta bulunman, hoş sohbette bulunman gereken kişi en başta kimdir? Buyurdu. Ümmüke, annen. Hayattaysa annen, onunla ilgilen buyurdu. Kâle sümemen, o kişi tekrar sordu. Peki ya Resulallah, ondan sonra kim? Annemden sonra. Kâle ümmük, aynı cevap Peygamber'e verildi. Anne bak. Yani birinci derecede annem. İkinci derecede yine annem buyurdu. Kâle sümemen, o kişi tekrar sordu. Peki sonra kim ya Resulallah? Kâle ümmük, yine Peygamber aynı cevabı verdi. Yine annem böyle bakınız. Üst sefer böyle buyurdu. Kâle kişi yine sordu ama. Sümemen, olmasa kim ya Resulallah? Demek ki birinci derecede ilgilenilmesi gereken davranışta, güzel muhabbette, sohbette, yakını göstermede kimdir başta? Annen. İkinci derecede anne. Üçüncü yine annen. Tekrar sordu. Sümemen kâle ebuke. Ondan sonra Peygamber cevabı baban buyurdu. Baban böyle. Demek ki ana hakkı babadan üç katı daha fazla muhterem. Ana hakkı babadan üç katı daha fazla ana hakkı. Tabii neden acaba? Gerçi bu herkes bunu bilir ama bir bunu bile bakalım, Kur'an-ı Kerim'e bakalım inşallah. Neden böyle kaynaklanıyor? Ana hakkı neden üç katı daha fazla? Ahkaf suresi Kur'an-ı Kerim. Ahkaf. Kur'an-ı Kerim'in son surelerinden, Hamim diye baş surelerden bu. Ahkaf ayet 15'te o güzel Rabbimiz, bakın şey yapayım Mevlamız da bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassayne insane bir valideyi ihsana. Ve vassayne insana vasiyette bulundu. Tavsiyette bulundu. Emretti kenar barda. Yani kesin emretti insana. Kimi bir valideyi, valideynin ana babasını ihsanen onlara güzel muamele bulması için. İyilikte yapması için. Hamileti ümmühü kürhen. Çünkü annesi onu güçlükle taşıdı hamile olduğuna böyle. Hamilelik müddetini kim çekiyor? Anne. Hamile olmak, gebe olmak çocuğa. Rabbim öyle dilemiş muhteremler. Öyle dilemiş Rabbim. Yalnız tabii kanatlı hayvanlar, kuş türleri onlar taşımıyorlar. Gerçi yarasa kuşu, o da doğum yapıyor kuş olarak ama kanatlar genelde ne yapıyor kanatlılar? Balık türleri de. Yani balıkın da bazen doğum yapıyor. Yunus, balina, balıklar onlar doğum yapıyor onlar da. Demek ki Rabbime koyduğu kural gereği bir şey der. Tabi bu arada insan olarak anneler ne yapıyorlar? Çocuğunu karnında taşıyorlar derler. Sonra tabi burada Rabbime koyduğu bir düzen, denge derler. Yani ki Rabbim Rabbül Alemin'dir. Tabi hangi maddeye baksak, hangi zerreye baksak, nereye bakarsa bakalım, her yerde Allah'tan bir denge, düzen kuralını görüyoruz muhtemelen. Allah'ın rahmetini görüyoruz bir de böylece. Şimdi doğum, genelde insanın 9 aydır böylece. Bu hızlandırılsa bir ayda olsa olmaz mı? Olmaz ki muhtemelenler. Kadınlar değmez bu sefer işte böyle. Çocuk birdenbire büyümeye başlayınca o gerilimi kadını kaldıramaz böylece. Bir damla suyla başlıyor. Az bir suyla başlıyor. Gerçi o bile kadını sarsıyor muhtemelen bakınız. O bile kadını neden sarsıyor? Çünkü insanın bünyesi, bedeni yabancı cisim istemez muhtemelen. Bir yabancı cisim bedene girdi mi beden bunu kabul edemez. Hemen akyuvarlar buna karşı savaşa girişirler böyle. Mesela bedene giren mikrop bile olsun ufak bir çırpı bir onun parçası bile olsun beden bunu kabul etmez böyle. Kabul etmez beden bunu. İşte bundan dolayı bir su damlası bile olsa anne ilk olarak kişi hamile kaldı mı yani döllenme buldu mu hemen kanında bir değişiklik olur böylece. Ne var ki bugün bilimin çözemediği bir sırrı burada işte. Neden beden bunu kabulleniyor, atmıyor dışarıya ama? Akıllar niye buna saldırmıyorlar? İmha etmeye bunu saldırmıyorlar. Bu yabancı isim geldi. Derken bugün bilim bunu çözemiyor tabii. Sonra bu ne yapıyor? Bunu Rabbim 9 aya yaygınlaştırıyor. 9 aya yaygınlaştırıyor. Böyle gayet yavaş yavaş çoğalma hücrelerini yavaş yavaş büyüme. Yavaş yavaş tabii bir elastiki olarak ana karında buna büyümesi muhtemelen. Yoksa doğum bir ayda olsaydı ne olurdu? Birdenbire olan genişleme tabii insan bedeni buna dayanamazdı. Allah'ın koyduğu kanun kuralı bu şekilde böyle şey. Tabii ne de olsa ne oluyor? Anne hamile döneminde bir zahmet çekiyor muhtemelen. Yani 9 ay onun karnına taşıyor tabii. Hastalanıyor, midesi bulanıyor, aşermesi oluyor, işte şunlar oluyor, bunlar oluyor, oluyor. Tabii beden ağırlaşıyor. İstediği gibi oturamıyor, istediği gibi yaslanamıyor, istediğini yapamıyor, bir yük kaldıramıyor, merdiveni zor çıkıyor, zahmet oluyor. Demek ki gerçekten ana hakkı babadan daha üstü. Ve Mevlam ayeti devam ediyor. Ve vellâtü kürhen. Ayrıca onu dışarı çıkarması, vaz etmesi, yani doğumu da yine kadına güçlük de zahmet de oluyor. Demek ki kadın yavrusunu karnında zahmetle, tabii güçlükle öylece taşıyor bunu karnında. Muazzam değişim oluyor kadında. Yani her açıdan beri, sağlık açısından, psikolojik açıdan da kadına değişim oluyor kadında. Ayrıca doğum da bunun yolu. Doğum da hemen kolay olmuyor doğum. Doğum sancıları var. Bunlar şunları bunları var. Doğumdan soruları var. Yine daha yetmiyor bakın. Ayet-i Kerim devam ediyor. Ve hamlü ve fisalü terasüne şehren. Hem hamilelik kalması ve bir de ve fisalü süt ayrılması da terasüne şehren 30 ayı buluyor. 2,5 yıl olmuş oraya böylece. Demek ki bazen doğum 6 ayda olabilir. Eğer bir cenin yani bebek, ana karnındaki bebek 6 ay önce düşse, doğarsa buna düşük denir. Yaşamaz bu. Yaşamaz bu. Ama 6 ayı dolduran ana karnında bir çocuk doğum yoluna gelirse bu yaşayabiliyor. O zaman buna süt vermesi 2 yıl gerekiyor. 24 ay gerekiyor. 24 ay süt verildi mi 6 tane karnına kaldı. Ne oluyor? 30 ay olmuş. Eğer çocuk 9 ay dünyaya gelirse o zaman bir anne ona 21 ay süt verirse yeterli oluyor. Hakkını almış oluyor. 30 ayı doldurmuş oluyor böylece. Demek ki bu ayet-i kerime Mevlam bize buyurduğu gibi ve tabi insanların gözlemleri de buna şahit olduğu gibi ana hakkı babadan gerçekten çok çok üstün muhtemelen. Çok üstündür bence. Tabi bu arada babanın tabi çalışarak çocuğa anaya gıda alması, yüzbaşı alması gerekiyor. Ve çocuğun tabi bakımında bir baba da yardımcı olması gerekiyor onlara. Yalnız burada ana hakkı tabi çok ama daha fazla olmuş oluyor. Yani kolay değil. 9 ay bir annenin çocuğu karnına taşıması, sonra doğum yapması, doğum yapması bir ameliyat anlamına geliyor. Tabii kolay değildir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiya Peygamber. Bütün âlemler rahmet için gönderen peygamber. Bir de şöyle buyuruyor babalar anneler için de. Yani ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler hep nedir buna? Çocuklar için de böyle. Ana babaya bakmaları için de. Fakat peygamberimizin şey bir tavsiyesi var. Ana babaya için de muhtemelenler. Bakınız peygamber şöyle buyuruyor. Hadis-i şerif cami sagirde hadis-i şerif aldım. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rahimallahu validen. O babadan Allah razı olsun yani. Rahimallah, Allah rahmeti, merhameti olsun, şefkati olsun, affı olsun. Hepsi anlamına gelebiliyor. Yani Allah şu babadan razı olsun. Şu babadan. Tamam anne dahil buna. Razı olsun. Ne yaptı bu babaya anne? Anne veledehü ala birrihi bakınız. Anne ihanette bulundu, yardımda bulundu. Veledehü yavrusuna ala birrihi o yavrusunun isyan etmeyip de kendisine doğru güzel davranmasına baba anne yardımcı oldu. Nasıl yardımcı olabiliyor? Kişi akıllı davranacak. Evet ben oğluma şöyle söylesem ters tepki yapabilir de kızabilir, ona karşı gelebilir. Tabii şey olabilir, bir evlat, ana baba mesela artık bitkin bir halde, son dönemlerinde yatağa bağımlı, eve bağımlı, yaşlı maçlı, canı sıkılmıştır. İşte oğlu geldi mi, kızı geldi mi hemen ilgi ister birdenbire. Ama düşünmesi gerekiyor da, şunu düşünmesi gerekiyor ki, evlat dışarıdan geldi. Hele günümüzde hayat tabii çok ama zor. Hızlı bir hayat böyle. Hele büyük şehirde hayat daha da zorlaşıyor hayat. Mesela büyük şehirlerdeki tabii trafik sorunu da var. İşçidir, memurdur, esnaftır. İşini bırakmıştır, evine gelecek ki zaman gelir ki bir iki saat yolda geçiyor. Özel arabası olsun, otobüste belediye arabası olsun. Zaman geliyor ki işte durakta, arabada, köprüde, şurada, durak kalktı, bite artık sonra eve geliyor. Tabii psikoloji çökmüş, sinirlenmiş tabii, daralmış, Sabırsızlaşmış, eve geldi. Hemen annesi ya babası şöyle şöyle derse tabii patlayabilir muhtemelen. Patlayabilir. Demek ki burada bakın Peygamberimizin burada ana babaya tavsiyesi. Ana baba da evladının iyi davranışına yardımcı olsun. Demek böyle bir durumda hemen ona ihtiyacını söylememeli, şikayetini söylememeli, hem onun ilgi beklememeli. Hatta ona yardımcı olmalı. Ah yavrum çok yorulmuşsun galiba bak. Yolda çok gecik trafik bugün mesela. İşte işin bugün zor muydu? Tabii her şeyleri şartlar var bunları da. Demek ki ana baban da görevi de bu muhteremler. Evladına beddua değil, hatta onları isteyen teşvik değil de onun daha iyi olması için bir gayret göstermesi gerekiyor, ana babanın da gerekiyor. Bazı kişiler mesela oğlu namaz kılmıyor. Tabii sürekli her görüştüğünde bağırıp çağırırsa oğlu ne yapar bu sefer? Babası da ilgiyi keser, koparır o dönemler. Ne yapma gerekiyor? Aslında küçük yaşta bu eğitim başlama gerekiyor aslında. Yani Peygamberimizin buyurduğu 7 yaşındayken evlatına namaza başlattınız 7 yaşında. Nasıl başlayacak? 7 yaşından başlıyor, namaza başlayacak. Okumasını bilmiyor. Demek ki 7 yaştan önce gereken bilgi alacak. Namaz nedir? İşte öğle namazı 10 rekattır. Rekat şu anlamı gelir. İşte kıyam budur, rükû bu, secde budur. Sonra elham gibi, zam-ı sure gibi şey öğretmesi gerekir çocuğa 7 yaşına kadar. 7 yaşına gelen çocuk, hadi yorum bakalım, namaz kılalım bakalım. Akşam mesela baba geldi eve sorması. Oğlum sen bugün kıldın mı akşam namazını? Kıldın mı akşam namazını? Kızım sen kıldın mı akşam namazını? İşte şu bu. Ha kızım bakayım. Kıl namazını bakayım. Hatta bir şey getirme hem verme beline. Kıl namazınızı bak sonra vereceğim böylece. Ödüllendirme beni. Sevdirerek 10 yaşına kadar. 10 yaşından sonra gereğinde biraz azarlama, biraz daha sert davranma. Ama 7 yaşına, 10 yaşına kadar gayet yumuşak sevdirerek, okşayarak ve ödüllendirerek. 10 yaştan sonra ise gerinde biraz hafif bir abı altında yani değerini göstermek şeklinde. Biraz daha sert davranmak, bazı tehdit etmek icabında 10 yaştan sonra. Sonra tabii arkadaşlarını seçmek gerekiyor. Kimlerle görüşüyor, kimlerle konuşuyor, arkadaşları kim? Okulda yakın arkadaşları kimler? Bunu araştırma gerekir muhtemelen. Arkadaş bilhassa günümüzde çok önemli böyle şey. Hatta öğretmen günümüzde önemli. Bir öğretmen ki İslam düşmanı karşıtı bir öğretmense olabilir işlerinde az olsa vardır işlerinde vardır. Sürekli bir İslam karşıtı aşılamaya çalışıyorsa gereğinde şunun sınıfını değiştirme gerekiyor buna. Okulunu değiştirme gerekiyor gereğinde. Bunları yapmamız bizim için en önemli faktör bunlar. En büyük servet dünya ahirette hayırlı evlat. En büyük servet dünya ahirette hayırlı evlat. Dünya ahirette böyle şey. Ve ayet-i kerime devam ediyor. İsra Suresi'ni okudum ayet-i kerimede. Ana babadan sonra Mevlam buyuruyor. Ve ati zel kurba hakkahu. Ana babaya gereken saygıdan, sevgiden, ilgiden, davranıştan sonra, ondan sonra da ne gerekiyor? Diğer kimler sıraya giriyor? Kimler daha sırada? Mevlam buyuruyor, ve ati ver. Kime? Zel kurba, en yakın akrabalarına da. Kurba, akrep, en yakın demektir. Kurban mühendisi bunun dünya mühendisliğinde. En yakınlarına da akrabana da ver. Neyi? Hakkı hakkını ver. Kimler bunlar? Tabi dedeler, işte babaanneler, anneanneler, sonra amcalar, teyzeler, halılar, büyük abla, abiler gibi böyle yakınları da. Mevlam biliyor. Onların da hakkını ver. Yani onlara da saygında kusur etme. Onların da gönlünü al. Nedir bu? Bir geniş bir aile. Bu da ancak elhamdülillah İslam'a özel bir yapı böylece. Bugün Avrupa'da tabii çocuklar başıboş. Çocuklara başıboş bir inanç sistemi veremiyorlar. Çünkü bugünkü İncil artık tefesir bozulmuş, çığırın çıkmış. Yani insan sizi olduğu, Allah sizi olmadı artık kesin de bugün bilimsel olarak açıklanmış, kanıtlanmış bugün bu böyle şey. Bugünkü Hristiyan dünyasının Avrupa'da, Amerika'da özellikle bir dinden de kopmaları var. Yani ateist olma durumları söz konusu böyle. Ancak işte ölüm, nikah gibi hallerde bir kilise altı aklına geliyor böyle. Ve onlara sorursak Hristiyanlar be. Yani dinsiz değiller onlara sorursak. Aslında ateistler ki çok genelde bunlar. İnanç yok bunların da. Tabii böyle bir inançlı bir aile ne yapıyor? Çocuğuna bir şey veremiyor. Veremiyorlar. Bu defa bir ana baba çocuğunu çocuk ufakken bir şey veremeyince aradaki bağ da kopuyor. Bağ da kopuyor böyle. Yani şu ana baba karşı olan bir saygısı da olmuyor. Onların sevgisi olmuyor. Bugün ne yapıyor Avrupa'da, Amerika'da? Yaşlılar hep böyle bakım evlerinde muhtemelen. Bakım evlerinde. Ne oluyor? Yılda bir gün analar gününde alıyor eline bir karanlık çiçeği, bir şey alıyor eline de anaları günü yılda bir gün onu ziyarete gidiyor muhtemelenler. Yine yılda bir gün babaları günü bakınız. 365 gün hiç annesini bilmiyor, annem var diye aklına bile getirmiyor hiç. Aklına getirmiyor. Hiç anne sormuyor bile. Ne yapıyor? Yılda bir gün anneler günü, babalar günü. Bırakın dedeleri, büyük anneleri, şunları bunları bırakın bence. Ana baba bile unutulmuş bir şekilde, terk edilmiş şekilde, kendi hallerine. İşte elhamdülillah İslam bunu yapmıyor muhtemelen. İslam bunu yapmıyor. Nasıl ki ana baba yavrusuna bakmaya mecbur. Ana bunu karnına taşıyor, bağrına basıyor, sütünü emziriyor, altını temizliyor, çamaşırını yıkıyor muhtemelen. Hastansa ağlıyor, doktora koşuyor, ilacını alıyor böyle. Ağzına lokmasını veriyor icabında. Çünkü iştah olmasa yavrusu yalvarıyor. Yavrum al bir kere bundan al. Yavrum bundan bir kere al diyor. Ama yavrum üşümesin yavrum diyor. Böyle. Ayağına bakıyor, başına bakıyor, üstü başına bakıyor. Yavrusuna bu kadar ihtimam gösteriyor. Bir de yavrusuna tabi dini eğitim verirse, Allah korkusunu verirse, o yavru namazı alıştırırsa, o yavruna bekleme hakkı vardır. Onda bir hakkı vardır. Ana baba. Ondan sonra da İslam daha daireyi genişletiyor. Ondan sonra da yakın akraban da hakkını verin Mevlam veriyor bakınız. Dedelerin de, büyük annelerin de, hala, teyze, amca, dayıların da ve abla, abi gibi büyüklerin de hakkını verin Mevlam buyuruyor. Ve miskine, bir de miskin hakkını verir. Miskin de aşırı fakir, yoksulların da hakkını verin bak Mevlam buyuruyor. Yani toplumda İslam toplumunda kim açıda kalmasın böylece. Kim biliyorsa yakını çevresinde gayet yoksullar varsa onun hakkını gözetim Mevlam biri. Parayla, yardımla, yiyeceklerle, hastası gönlünü alarak, cihaz ederek hakkını veriniz. Ve de sebili ve yolcular, yolda kalanları da. Tabi eskiden atlarla yayan olarak yolculuk ediliyordu. Akşam yolda kalıyor, kış kart yağmuru yakalanıyor, yolda kalabiliyor. Günümüzde bu tabii daha az elhamdülillah. Ve Mevlam şöyle buyuruyor. Vela tübezir tebzira. Ama sakın da malını saçıp savurma Mevlam. Savurma böyle. Yani malı da yerinde harcama. Yerinde harcama. Yeteri kadar ver. Onları gözet. Onlara gereken ihtiyaçlar nedir? Buna tespit et. Bu şekilde yap. Bunu yerinde harca. Gereği kadar harca bunları. İnnel mübezzirine, çünkü malı saçıp savuranlar. Mesela bir teyzesine gidiyor, yaşlı teyzesi gidiyor. Onun yemeyeceği bir şey alıyor. Mesela teyzesi hastadır, yaşlıdır, kalbinden rahatsızdır, şeker hastasıdır, tansiyon yüksektir. Ona mesela baklava götürüyor. Nedir bu? Malı ziyan etmek muhtemelen. Yese zararlı. Yemin atacak, tabii ziyan olacak bu şekilde böyle. Yani gerekeni yapmak gerekiyor burada. Sır ne olsun hediye değil de, bakım değil de, gerek yapmak. İnnel mübezzirine, balını saçıp savuranlar, gereği dışında boşuna harcayanlar, kan ihvanı şeyatın, bunlar şeytanın kardeşleridir bunlar. Bak, Mevlam buyuruyor böyle. Peki malını israf etmemeye gerekiyor, malını saçıp savurmama gerekiyor, ama yerinde de harcama kısma gerekiyor. Ve kâne şeytan Rabbihi kefura. Şeytan Rabbine karşı ise nankörde Mevlam buyuruyor. Tabi bu elhamdülillah İslam'ın bir özelliği, İslam'ı bir güzelliği, bir güzelliği, geçmişi hatırlama, unutmama. Yani bir genç ne yapacak? Genç unutmayacak geçmişini. Diyecek ki bu genç, şu andaki bir genç olan kişi, ben annemin karnındaydım bir zamanlar. Bu anacığım zavallı aç kaldı, işte çıplak kaldı, işi vardı, gücü vardı, beni karnına taşıdı. Sonra doğum yaptı, bana süt verdi. Beni bağrına bastı, kucağına bastı beni. O ana şefkati başka muhteremler. Başka ana şefkati başka. Tabii bir anne baba da yavrusunu Allah'ın da yetiştirmesi de şart muhteremler böylece. Şart böylece. Bir gün bir kişi evladını almış Hazreti Ömer'e götürdü şikayete. Ya emirel müminin, müminler emiri halife yani. Benim oğlum şarap içiyor bazen. Buna şikayetçiyim. Hazreti Ömer sordu çocuğa, genç yani. Ya şab, lime teşebbül hamre, ne içiyorsun bu şarabı sen? Çocuk tabi boynu bükük, başı aşağıda. Hazreti Ömer hem korkuyor, hem utanıyor, hem pişman içerisinden hamur yapıyormuş. Şöyle soruyor. Ya emrel müminen. Peki benim hiç hakkım yok, ana babam da yok benim hakkım diyor böyle. Var. Nedir bu? Önce güzel bir isim takmak. Sonra ilk dilini çıkarırken, konu başlayınca, önce Allah aldı dedirtme bakmadı. Böyle buyuruyor. İlk dil çıkarken anne dedi, baba dedi. Yok. Önce çocuk konuşacak, dili çıkacak. Tek kelime tabii çocuk ancak söyleyebilecek. Allah, Allah, Allah. Sonra biraz daha çocuk dilini çıkınca tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buna, çocuğa bunu sürekli tekrarlatma gerekiyor. Tekrarlatma gerekiyor. Ki bir insan bunu yaparsa tabii geçten geçti. Hepimiz hata etti bu konuda tabii. Ama inşallah bundan sonra doğan çocuklara karşı bir ana baba bunu yaparlarsa ki yani şu dil çıkarken kuyu alıp da babası eve gelince annesi tabii evdeyken gün üzeri çocuğa hep kulağına Allah Allah Allah Allah derse muhteremler o çocuğun bu beynine bu işler nakış edilir. Bu kolay kolay atılmaz çıkmadı. Allah Allah böyle. Çocuk başta böyle yavaş yavaş Allah Allah Allah Allah Allah der. O işte bundan bir tat alır. Işte. Yani emdiğin sütten az tat alıyorsa çocuk bundan daha çok tat alır çocuk. Anlatamaz ama alır muhtemelen der. Allah Allah. Çünkü biraz daha büyüdü mi? Tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Alır annesi bunu çocuğuna böyle. Kucağına, dizine alır tabii. Alır. Babası alır bunu. Hadi yavrum bakalım. De bakayım yavrum bakalım. Hadi bakayım yavrum bakalım. Söyle bakalım yavrum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Çünkü bunu söyleyene başladı mı imanın nuru kalbine yazılır muhtemelen. İmanın nuru kalbine yazılır. Geçer, işler böyle. Maneviyat yani bu. Yerleşti yani. İman yerleşti kalbine. Çocuk biraz da başladı mı şey yapmaya? İşte Rabbi esir, Sübhaneke, ondan sonra Kulüvallah kısa olarak, ondan sonra Elham Fatih-i Şerif çocuğa, ondan sonra gereken ettiyatı, salibana duaları gibi, bunlar şey yavaş yavaş böyle. Okutak da bunlar, okutak da. Tabii ödüllendirerek. Bu arada tabi namaz kılarken evde anne baba yavruda bir şey sevmeli yanı başına. Sen bunu kıl demeli çocuğa böylece. Çocuk tabi yatsın kalksın o. Olsun gezsin biraz. Bir yatar, secdeye uzun kalır, kalkar, bir gezi dolaşır, gene geri yatar. Ama Allah secde etmeye bir o alın, boyun alışsın muhtemelen böylece. O namazı görsün, yaşasın çocuk böylece. Tabi 7 işten geldiğime de inşallah namaza başladım aşırı elhamdülillah. Bir de arkadaştan da çevreden koruma gerekiyor bunları. O gene soruyor ya Emre'nin müminin peki çocuğun hakkı yok mu ana babasında? Evet var. Tabi bundan saydı bunları. Şöyle böyle ya Halife Hazretleri. Ebeveynim bana bunları yapmadı ama yapmadı Emre abi. Hazreti Ömer babasına kızdı. Sen çocuğuna gereken terbiyeyi vermemişsin. Şuna şikayetçi bulursun diye hasleme babasına kızdı muhteremler. İnşallah tabi her şey hayatta hep karşılıklı muhteremler. Karşılıklı muhteremler. Rabbim inşallah hepimize muhteremler hayır nesil nasip etsin. Rabbim evlatlarımıza inşallah İslam'a hadim eylesin. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.